kila, gang dyan yung ating dalan. Si Andongan magulang na ilig, Ugogope Masari, harian ng budari, Labasikola ang meleki. Ay kong lasikola, los ating motimbuna, si Tatina Tola Gogoki. Marhoi, hoi pia lora, turolo kuturuan. Mangalului molu molu, na boi parvonarian. Asal mata hagele kira, sa taha tutujuan. Anak koki, Marhoi.